בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראה דעה חלק שני. הלכות חדש, הלכה ג'. א'. על פי המאמר דרשו השם ברוזו בספר הראשון בסימן למד זין, עיין שם כל המאמר כולו. והכלל שכל אדם צריך להכניע הגוף לגבי הנפש, דהיינו החומר, בחינת מיטה, בחינת שכלות של הגוף של ארבע יסודות, שהיא בחינת בהמה, שכלות, חושך, שכחה, חוכמות חיצוניות. לגבי הנפש, שהוא בחינת צורה, אדם, חוכמה, אור, זיכרון, חוכמות התורה. על כן, צריכים להפריש עצמו מכל תאוות הגוף כדי להגביר הנפש על הגוף וכו'. וזה נעשה על ידי התענית, שעל ידי התענית מחלישין ארבע יסודות ונתבטל החומר בחינת שכלות, חושך, שכחה, בהמה, ונתגבר ונתעלה בחינת השכל והצורה, האור והזיכרון, אדם וכו'. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, אגרא דתעניתא צדקתא. וצריכים ליתן צדקה לארץ ישראל, שעל ידי זה זוכים להעביר הדחיה, בחינת הבל פה שאין בו חטא. שעל ידי זה זוכים שיהיה נזכר זכות אבות, ונמתק הדין ונמשך החסד. כי חסד הוא בחינת נפש, בחינת תורה וכו'. ודין הוא בחינת גוף, בחינת שכלות וכו'. וזה פירוש אוכלי עמי אכלו לחם, אדוני לא קראו. והכלל, שצריכים להעלות הנפש ולהגביר הנפש על הגוף, שזה בחינת המתקת הדינים. ואזי ממתיקין גבורות מנצפח, שהוא שורש הנפשות. כי חמש שמות יש לנפש, בחינת חמישה דמים, שהם חמש אותיות מנצפח, חמש מוצאות הפה. וצריך להמתיק אלו הדינים והגבורות שיהיה נמשך שפע וחסד. והעיקר נעשה על ידי שמתגברין להגביר הנפש על הגוף וכולי כנל, שעל ידי זה עיקר המתקת כל הגבורות ונמשך חסד, כי על ידי זה הנפש עולה בבחינת מי נוקבין, בבחינות חזה במי ברקה אתנה לגבך. ואזי נמתקין כל הגבורות מנצפח וכל הדינים, ונעשה מריו דין עדני, ונמשכין חסדים, ונמשך שפע גדול המכונה בשם עומר, ונתגלה התורה שהיא בחינת חסד וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת איסור חדש, שאסור לאכול תבואה מחמשת מיני דגן, עד שיקריבו עומר שעורים ממחרת השבת בתזיין וניסן. ואפילו לקצור התבואה אסור קודם קצירת העומר. כי בתתוו בניסן יצאנו ממצרים. ועיקר יציאת מצרים מבחינת התעלות הנפש על הגוף. כי זה עיקר יציאת מצרים שכולל כל הגלויות. כי כל הגלויות מכונים בשם מצרים על שם שהם מצרים לישראל. דהיינו גלות התאוות של הגוף שבהם נאחזין העקום, כמבואר בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. וכשתאוות הגוף מתגבר הנפש ישראלי חס ושלום, היינו התגברות הגוף על הנפש, זה עיקר הצער וגלות ישראל. וצריך כל אחד מישראל לחוס על נפשו ולעמוד בניסיון ולהגביר הנפש על הגוף. לצאת מגלות התאוות של ארבע מלכויות, שזהו בחינת יציאת מצרים שכולל כל הגלויות של כל ארבע מלכויות. כמו שכתוב, וגם את הגוי אשר יעבודו, ודרשו רבותינו ז"ל, וגם לרבות ארבע מלכויות, שכולם הודיעם השם יתבח לאברהם בשעה שהודיעו גלות מצרים. כי כולם נקראים גלות מצרים על שם שהם מצרים לישראל כנל. כי זה עיקר המצר, מבחינת צמצום וצער ודינין שנמשך על ידי התגברות הגוף על הנפש חס ושלום. ועיקר יציאת מצרים הוא שתתגבר הנפש על הגוף, מבחינת בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים וכו'. דהיינו קבלת התורה שהיא מבחינת התעלות הנפש על הגוף, כי הנפש הוא מבחינת תורה כנ"ל. ועל כן כל הגלויות כלולים בארבע מלכויות, כי כל הגלויות נמשכים מארבע יסודות הגוף, היינו התגברות הגוף על הנפש חס ושלום, שזה עיקר הגלויות כנ"ל. וזה בחינת ארבע לשונות של גאולה הנאמר ביציאת מצרים, שכנגדם הם ארבע כוסות בפסח. כי עיקר הגאולה הוא בחינת התגברות הנפש על הגוף, שהוא ארבעה יסודות. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. כי מן הוא אכילת דקדושה שהוא התעלות הנפש, שהוא בחינת דעת, בחינת תורה, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי המן הוא בחינת משה, בחינת דעת כמובן. ועל כן על ידי אכילת מן נתעלה הנפש שהוא בחינת תורה. ועל כן לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי עיקר התעלות הנפש הוא על ידי שבירת תאוות אכילה. כי עיקר חיבור הנפש עם הגוף הוא על ידי האכילה שהוא חיות האדם. ואם לא יאכל האדם ימות ותסתלק נפשו מגופו חס ושלום. נמצא שהאכילה מחבר הנפש עם הגוף. ועל כן הכל תלוי בקדושת האכילה. כי כשחס ושלום מתגבר תאוות אכילה ואוכל להנאתו בשביל מילוי קרסו ותאוות גופו חס ושלום, אזי מתגבר הגוף על הנפש חס ושלום. וכן להפך, אם מקדש עצמו ואוכל בקדושה גדולה בשביל נפשו לבד, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, אזי מתגבר הנפש על הגוף, והכל כפי האכילה שהוא ממוצע בין הנפש והגוף, ועל כן הכל תלוי בקדושת האכילה. ועל כן, מבואר במאמר הנ"ל שעיקר הכנעת הגוף, דהיינו ארבעה יסודות, הוא על ידי תענית. כי התענית הוא שבירת תאוות אכילה שעל ידי זה עיקר הכנעת הגוף לגבי הנפש כנ"ל. וזה בחינת אכילת מן שהוא בחינת תענית, בחינת ויענך ויעיבך ויאכילך את המן. ויענך לשון תענית. גם איתה שקודם שיאכלו ישראל את המן יטענו מקודם. כי אכילת המן הוא אכילת דקדושה שזוכין על ידי תענית שהוא בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. בחינת התעלות הדעת והתורה שהוא בחינת מן. ועל כן, גם עכשיו אי אפשר לישראל לאכול שום מאכל כי אם כשמקדשין ומזכחין את המאכל שיהיה בבחינת מן. כדי שעל ידי זה המאכל תתעלה הנפש על הגוף, כמו על ידי המן כנ"ל. וביותר צריכים לקדש את הלחם שהוא עיקר חיות האדם, כי פיתה סעדה דליבה, ועיקר החיות והסביעה הוא על ידי הלחם. ועל כן צריכים לקדש את הלחם ביותר כדי שיהיה בבחינת מן, בבחינת סביעת הנפש, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו או כנ"ל. וזה בחינת איסור חדש, כי אסור לאכול שום תבואה מחמשת מיני דגן, עד שיקריבו העומר שעורים תחילה. כי על ידי הקרבת העומר, על ידי זה ממתיקין הדין וממשיכין חסד, שהוא בחינת התעלות הנפש על הגוף. דהיינו, שמכניעין בחינת בהמה, בחינת שכלות וחומר, גוף וחושך ושכחה וכו'. ומעלין בחינת נפש, בחינת אדם, בחינת חוכמה, בחינת זיכרון וכו'. כי שעורים הוא מאכל בהמה. ועל ידי הקרבת העומר שעורים, על ידי זה ממתיקין ומכניעין בחינת בהמה שהוא בחינת גוף כנ"ל, ועולים מבהמה לאדם, מגוף לנפש וכו'. כי שעורה בגימטריה שתי פעמים מנצפח, עם הכלליות כמובא בכתבים. היינו, בחינת חמישה דמים, חמישה שמות שיש לנפש, שהם בחינת חמש אותיות מנצפח, שנמתקין על ידי ענפת העומר שעורים, שעל ידי זה נמתקין הגבורות ונמשכין חסדים, ונתעלה הנפש, ונכנע הגוף, כי עולים מבהמה לאדם, מגוף לנפש, כנ"ל. ג. ועל כן, עיקר התחלת קבלת התורה הוא על ידי העומר שעורים, כי אז מתחילים להכין עצמן לקבלת התורה, כי אז מתחילים לספור 7 שבועות לקבלת התורה, כי עיקר קבלת התורה תלוי בזה על ידי הכנעת הגוף בחינת בהמה, ומעלין ומגביעין הנפש בחינת אדם שהוא בחינת תורה, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן, אי אפשר לאכול שום תבואה מחמשת מיני דגן, עד שמקריבין העומר שעורים תחילה, שעל ידי זה נתקדש הלחם, כי נמתקו הגבורות ועולין מבהמה לאדם, על ידי שמעלין קורבן להשם מאכל בהמה, דהיינו עומר שעורים. כי זהו העיקר, להכניע הגוף לגבי הנפש, בהמה לגבי אדם, לעבוד את השם בגוף ונפש, שגם הגוף יתהפך לנפש ויעלה להשם לריח ניחוח, כמו העומר שעורים, שהוא מאכל בהמה שעולה להשם, ואז דייקה יכולים לאכול לחם. כי אז נתקדש הלחם מבהמה לאדם, ממאכל הגוף למאכל הנפש. ואז הלחם הוא בבחינת מן, שהוא סביעת הנפש כנ"ל. כי עיקר הלחם הוא 5 מיני דגן, שהם דייקה נקראים לחם, שמי זנזין ומשרד צייד, שהוא עיקר חיות האדם. ועל כן, הם 5 מיני דגן כנגד 5 דמים, 5 בחינות שיש לנפש, 5 אותיות מנצפח. ועל כן עיקר קדושתם תלויה בהקרבת עומר שעורים, שעל ידי זה נמתקין 5 אותיות מנצפח, ונמתק הדין, ונכנע בחינת בהמה, ועולין מבהמה לאדם, מגוף לנפש כנ"ל. ואז הלחם בבחינת מן כנ"ל. ועל כן תכף כשפסק המן, הקריבו ישראל העומר, ואז אכלו תבואה, כמו שכתוב, ויוכלו בני ישראל מעבור הארץ ממוחרת הפסח, כי לא היה לבני ישראל מן וכו'. היינו כנ"ל, כי המן נפסק ביום העומר דייקה, כדי שתכף אחר המן יוכלו ישראל מתבואה חדשה שהתירה העומר. כי זה הלחם שהותר על ידי העומר הוא גם כן בחינת מן, בחינת סביעת הנפש כנ"ל. כי ישראל אינם יכולים לאכול לחם כי אם כשהוא בבחינת מן, כי לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כנ"ל. ד. ועל כן, היו צריכים להקריב קורבנות בשעת הנפת העומר, כמו שכתוב, ועשיתם ביום הנפחם את העומר וכו'. כי הקורבנות הם בחינת התעלות הנפש מבהמה לאדם, מגוף לנפש וכו'. וכמובן במאמר הנ"ל לעניין שחיטה, שגם על ידי שחיטת חולין נתעלה גם כן הנפש מחי למדבר מבהמה לאדם, מכל שכן על ידי קורבנות עצמן. כי זה עיקר כוונת כלל כל הקורבנות כדי להעלות הנפש מחי למדבר מבהמה לאדם. ועל כן כשהאדם חוטא ונמשך אחר תאוות הגוף, על כן צריך להביא קורבן בהמה שעל ידי זה חוזר ומכניע בחינת בהמה, בחינת גוף ומעלה הנפש לבחינת אדם. בבחינת אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבניכם. כי על ידי הקורבן עולה מבהמה לאדם. ועל כן לא יצאו ישראל ממצרים עד שהקריבו הקורבן פסח תחילה. כי עיקר הכנעת המצרים היה על ידי הקרבת הפסח כמובן. כי על ידי הקורבן פסח נכנע הגוף בחינת בהמה וחומר וכו'. ששם נאחזין המצרים וכל העקום ונתעלה הנפש בחינת אדם וכו'. שזה עיקר יציאת ישראל ממצרים כנ"ל. ועל כן, קודם שיצאו ממצרים היה מכת חושך למצרים, כי הגוף הוא בחינת בהמה, בחינת חושך וכו', והנפש הוא בחינת אדם, בחינת אור, שזו בחינת מיטה וחיים, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן, היכה השם יתברך את המצרים במכת חושך, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. להורות ההבדל וההפרש שבין ישראל למצרים, כי כל אחד קיבל את שלו כראוי לו, היינו, כי המצרים שהם העקום הרודפים כל ימיהם אחר תאוות הגוף לבד, שהוא בחינת חושך, מיטה וכו' כנל, על כן היה להם חושך גדול, כפול ומכופל, כי הם חשכת הגוף והחומר, ונשארו במה שנתדבקו ורדפו אחריו. וישראל קדושים, שקידשו עצמן והכניעו הגוף לגבי הנפש, על כן לכל בני ישראל היה אור במושבותם. זה מורה על התגברות הנפש על הגוף, שהוא בחינת אור וחיים כנל. ועל כן, בשלושת ימי אפלה מתו כל פושעי ישראל שלא רצו לצאת ממצרים. היינו, כי אלו הפושעי ישראל שנשתקעו בחשכת החומר והגוף כל כך, עד שלא רצו לצאת מגלות מצרים שהוא גלות הגוף כנל, על כן מתו אז בשלושת ימי אפלה. כי חושך הוא בחינת מיטה, בחינת גוף כנל. כי כל זמן שאין ממתיקין ומבררין את הנפש, דהיינו כל זמן שאין נכנע לגמרי הנפש לגבי הגוף לגבי הנפש, אזי מעורבין יחד כוחות הגוף והנפש, שהוא בחינת תערובות טוב ורע. ואזי יכולים לקבל חיות גם העקום שאחיזתם בגוף, מאחר שהנפש עדיין לא נזדקחה מאחיזת הגוף. אבל אז, בשעת יציאת מצרים, שאז השם התבחסה עמנו ניסים ונפלאות על ידי משה רבנו עליו השלום, וזכו ישראל אז להכניע ולשבר לגמרי את בחינת הגוף לגבי הנפש, החומר לצורה, עד שזכו כל 60 ריבו ישראל לרוח נבואה לדבר עם השם פנים בפנים בשעת מתן תורה. ועל כן אז, בשעת יציאת מצרים, נתברר ונזדקח הנפש מאחיזת הגוף שהוא בחינת מצרים. ועל כן נמשך כל החושך והמיטה למצריים ולפושעי ישראל שלא רצו לצאת, שהם בחינת גוף, חושך, מיטה וכו' כנל, ולכל בני ישראל שהם בחינת נפש, אור וחיים, על כן היה להם אור במושבותם, כי כל אחד נשאר בחלקו כנל. ועל כן זכו אז לאור גדול מאוד, כי איתה שבאלו ימי אפלה העיר לישראל האור של העתיד. היינו כנל, כי מחמת שהנפש שלהם נזדקחה אז ונתעלה על הגוף, על כן נתגלה האור הגדול של העתיד בלי אחיזת החושך כלל שהוא בחינת גוף, כי נפשם נזדקח מן הגוף והחושך לגמרי, ונשאר כל החושך למצרים שהם בחינת גוף כנל. וזה בחינת מכת בכורות שהיה על ידי אדם של הקורבן פסח, שעל ידי זה עבר השם לנגוף את מצרים ופסח על בני ישראל וכו'. היינו כנל, כי הקרבת הפסח הוא בחינת התעלות הנפש מבהמה לאדם, מגוף לנפש, מחושך לאור, ממיטה לחיים, משכחה לזיכרון וכו', כנל. ועל כן, אז נגאלו ישראל ממצרים, ונתבררו ונזדקחו ישראל שהם בחינת נפש מגלות מצרים, והעקום שהם בחינת גוף, על כן בחורי מצרים מתו אז, כי בהם שלטה מיטה שהוא בחינת גוף, חושך. וישראל קיבלו חיים ואור אז, כי הם בחינת נפש, כי אז זכו שתתעלה הנפש על הגוף, שזהו בחינת הקרבת הפסח, שעל ידי זה יצאו ממצרים בבחינת ואומר לך בדמי חיי וכו'. בדמי חיי דייקה, שהוא דם פסח ודם מילה, שהם בחינת החמישה דמים שנזדקחו ונתקנו אז בשעת יציאת מצרים כמובן, שהם בחינת חמש אותיות מנצפח כפולים, שמשם באו 10 מכות על המצרים שהם כנגד 10 דמים, 5 דמים טהורים וכו'. כי עיקר יציאת מצרים היה לידי זיכוך הדמים הנעל שהוא זיכוך הנפש. היינו התעלות והתגברות הנפש על הגוף, שעל ידי זה נתבטל הגוף לגמרי. וכל המצרים הנחזים בהגוף נפנו על ידי זה כי נתבטל יניקתם מאחר שנכנע ונתבטל הגוף לגמרי. ועל כן באו עליהם 10 מכות על ידי זה וחושך ומיטת הבחורים, שכל זה הוא בחינת גוף. וישראל זכו אז לאור גדול וחיים ותורה, שכל זה הוא בחינת נפש כנל. וזהו בדמייך חיי, כי דייקה על ידי הדמים קיבלו חיות ואור וכו'. כי זכו שנזדקחו הדמים, דהיינו בחינת נפש, ונתעלה ונתגבר הנפש על הגוף, שזהו בחינת חיים, כנ"ל. וזהו בחינת זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זכור דייקה. כי הנפש הוא בחינת זיכרון כנ"ל. ועל כן צריכים לזכור יציאת מצרים כל ימי חייו, כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כי יציאת מצרים שהוא בחינת התעלות הנפש וכולי כנ"ל, זהו בחינת זיכרון, בחינת חיים. וזהו למען תזכור וכולי כל ימי חייך, ימי חייך דייקה כנ"ל. ו. ועל כן קצירת העומר דוחה שבת. כי בשבת אסור לעשות שום מלאכה שהוא עובדין דחול, שהיא בחינת קוף. כי ששת ימי המעשה הם בחינת גוף וחומר, בהמה, סיכלות, כנגד שבת שהוא בחינת נפש, בחינת אדם, בחינת דעת. כי כל המלאכות של ששת ימי המעשה הם בחינת גוף, שהוא בחינת עשייה, בחינת עשיית מלאכות, בחינת חומר, בחינת סיכלות, בחינת שטו העם ולקטו בשטותה. ושבת הוא בחינת נפש, בחינת כי בו שבת וינפש. ועל כן זוכין אז לנפש יתרה, והוא בחינת דעת, כמו שכתוב בשבת, לדעת כי אני השם מקדישכם. ועל כן אז הוא ביטול ושביטה מכל המלאכות שהם בחינת גוף וחומר, כי אז הוא הערת הנפש שהוא בחינת ביטול ושביטה, בחינת עולם הבא שאז עיקר החיים הנצחיים, כי אז יהיה עולם הנשמות. כי עיקר החיים הוא כשהגוף נתבטל ונכלל בנפש, שזוכין לדעת את השם בגוף ונפש. וזהו התכלית של ישראל שיזכו לאחר התחייה שיחיו המתים בגוף ונפש. ואז יהיה הגוף זך וצח בתכלית הזכות בבחינת נפש ממש. ואז יחיה חיים נצחיים ונדע את השם בגוף ונפש יחד. ואז יתגלה האור של עתיד שהוא אור הגנוז לצדיקים. כי כשנכלל הגוף והנפש זהו בחינת אור וחיים וכולי כנ"ל. ותחילת בריאת האדם היה בשביל תכלית הזה. ועל כן הושיבו השם יתברך לאדם הראשון בגן עדן, כי השם יתברך רצה שיזכה האדם לזה התכלית מיד בחיים חיותו, שיהיה הגוף והנפש אחד ויחיו חיים נצחיים, ויכירו אותו לנצח בעודם בגופם. אך כל זה היה תלוי בקדושת האכילה שהוא חיבור הגוף והנפש כנ"ל. ועל כן, מצווה הראשונה שנצטווה אדם הראשון היה בעניין האכילה. שנצטווה לבלי לאכול מעץ הדעת טוב ורע. דהיינו שלא יאכל אכילה שהוא בחינת תערובת טוב ורע, שעל ידי זה יכול להתגבר הגוף חס ושלום. ומחמת שאדם הראשון עבר על זה, על כן נתגרש מגן עדן שהוא בחינת מושב הנפשות, שיושבין שם אחר הסתלקותם. ומחמת שאכל מעץ הדעת ונתגבר הגוף, על כן נתגרש מגן עדן ונגזר עליו מיתה, שהוא בחינת גוף. כי עכשיו אי אפשר לזכות לזה התכלית בשלמות, כי אם אחר המיתה שאז יתבלה הגוף ויזדקך, ואז יזכו להכיר את השם בגוף ובנפש, כל אחד ואחד כפי מה שיגע עצמו בזה העולם, לשבר תאוות הגוף ולהכניע הגוף לגבי הנפש. כמו כן יזכה אז אחר התחייה לחיות חיים נצחיים, להכיר את השם בגוף ונפש. כי אז יהיה הגוף צח וזך בבחינת נפש ממש וכנ"ל. ועל ידי שנתגרש אדם הראשון, על ידי פגם אכילת עץ הדעת, על ידי זה נגזר עליו בזעת אפיך תאכל לחם. שהוא עובדין דחול, שהם למדת מלאכות, שהם למדת מלכיות, כנגד למדת כללות, שנתכללו על ידי חטא עץ הדעת. כי נתגבר הגוף, שהוא בחינת עשייה, בחינת עובדין דחול, דהיינו למדת מלאכות. אבל שבת הגן על אדם הראשון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שבת אגין עלוי. כי השם יתברך חמל עלינו ונתן לנו את השבת, שאז הוא מעין עולם הבא, בחינת התעלות הנפש כנ"ל. ואז הוא ביטול ושביטה לגמרי מכל עולם תת מלאכות. ועל ידי קדושת השבת, אנו יכולים גם להמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול, ולקדש את הלמד תת מלאכות של ימי החול, שיהיה בבחינת קדושת שבת, בבחינת טל אורות, בבחינת מלאכת המשכן. כי כל הלמד תת מלאכות ממשכן גמרינן לו. להורות שלמד תת מלאכות של ישראל עם קדוש, צריכים להיות בקדושה גדולה בבחינת מלאכת המשכן. כמובן בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. כי עיקר מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כי זה עיקר העבודה בעולם הזה שהוא בחינת גוף. להתגבר, לקדש עצמו, לשבר הגוף, להכניע הגוף לגבי הנפש, ועל ידי זה זוכים לעולם הבא שהוא עולם הנפשות. וזה בחינת מה שצריכים לקדש כל הלמד תת מלאכות בששת ימי החול, שעל ידי זה זוכין לשבת בבחינת ששת ימים תעשה מלאכתך, וביום השביעי שבת. כי קדושת שבת זוכין כפי מה שזוכין לקדש בימי החול, כי אז עיקר העבודה והמלחמה להגביר הנפש על הגוף, קדושת שבת על ימי החול, להגביר חיי עולם על חיי שעה, חיי עולם הבא על חיי עולם הזה, שיהיה כל תשוקתו והגיעתו בכל ימי החול, שהם בחינת ימי העולם הזה, בחינת גוף כנ"ל, להכניע ולבטל הגוף והחומר לגבי הנפש, שיהיה הגוף נכלל בהנפש, שזו בחינת כלליות ששת ימי החול בשבת, כלליות ימי העולם הזה בעולם הבא, בבחינת ואברהם זקן בא בימים, דסב ועל ביומין, שזוכין לבוא ולהעלות לעולם הבא עם כל ימי העולם הזה שכולם היו קדושים וטהורים עד שכולם עלו ונכללו למעלה למעלה בבחינת עולם הבא שהוא עולם הנשמות כנ"ל. ואז כשזוכין שיהיה הלמד תת מלאכות בבחינת מלאכת המשכן, אז כל הלמד תת מלאכות הם בבחינת טל אורות, כי ציורא דמשכנא כציורא דגן עדן שהוא עולם הנשמות. בבחינת עולם הבא שאז יחיו המתים ויהיה נכלל הגוף בהנפש ויהיו חיים נצחיים כנ"ל. וזהו בחינת טל אורות. כי טל אורות הוא הטל של תחייה כמו שכתוב יחיו מתייך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני אפר. כי טל אורות תלך וכו'. נמצא שטל אורות הוא הטל של תחיית המתים שהוא חיים נצחיים שהוא בחינת נפש כנ"ל. וכל זה זוכרים על ידי קדושת שבת שהוא מעין עולם הבא שעל ידי ששובטין בשבת מכל עולם תת מלאכות מעובדין דחול, על ידי זה זוכרים להגביר הנפש על הגוף עד שזוכרים גם להמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול. עד שגם בששת ימי החול זוכרים להגביר הנפש על הגוף ונתקדשין על המתת מלאכות שהן בחינת גוף, בבחינת טל אורות, שהן בחינת חיים נצחיים, בחינת נפש, כנ"ל. נמצא שעיקר ביטול מלאכה בשבת מכל על המתת מלאכות, הוא בשביל לזכות להגביר הנפש על הגוף, לזכות לטל אורות, לטל של תחייה. דהיינו חיים נצחיים, בחינת תועמי החיים זכו וכו'. בחינת ואין דומה לך מושיינו לתחיית המתים שמזכירים בשבת. כי שבת מעין עולם הבא בבחינת תחיית המתים שאז יחיו חיים נצחיים בגוף ונפש, שזו בחינת שבת כנ"ל. ועל כן, קציר העומר שהוא בחינת התעלות נפש על הגוף, כי עיקר התעלות הנפש הוא על ידי ענפת העומר שעורים, שעל ידי זה יוצאים מבהמה לאדם, מגוף לנפש. ועיקר קבלת התורה מתחיל על ידי זה דייקה, על ידי העומר שעורים כנ"ל. על כן, קציר העומר דוחה שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בחריש ובקציר תשבות, יצא קציר העומר שהוא מצווה. כי קציר העומר שהוא מצווה, על ידי זה עיקר התעלות הנפש, ועל ידי זה זלייקה זוכין לקבלת התורה, שעל ידה זוכין לחיי עולם הבא, שהוא בחינת טל אורות. ועל כן קוצרין העומר אפילו בשבת שהוא בחינת נפש. כי די כי על ידי קצירה זו זוכין להתעלות הנפש כנ"ל. וזה שתלתה התורה ענפת העומר בקדושת השבת, כמו שכתוב ממוחרת השבת יניפנו הכהן. כי עיקר ענפת העומר הוא בחינת שבת, בחינת עולם הבא שזוכין על ידי זה, על ידי תעלות הנפש על הגוף שהוא בחינת ענפת העומר שעורים, שמניפין אותו להשם ומעלין מבהמה לאדם, מגוף לנפש, ממיטה לחיים, מחוכמות חיצוניות לחוכמות התורה וכו', כנ"ל. זין. ועל כן ענפת העומר הוא בתת זין בניסן, כי ניסן הוא ראש חודשים. כי בניסן נגאלו ממצרים, ועיקר הגאולה הוא גאולת הנפש מגלות התאוות של הגוף כנ"ל. וזה בחינת מילוי הירח מפגימתה. כי פגם הלבנה הוא בחינת פגם הנפש, כי הלבנה היא בחינת נפש דוד כידוע. וכשחס ושלום העוונות מתגברין, דהיינו התגברות הגוף על הנפש, אזי היא פגימת הלבנה כידוע. וכשהנפש מתגברת על הגוף, זה בחינת מילוי הלבנה, שהלבנה שהיא בחינת נפש היא בשלמות ובמילוי. כי פגימת הלבנה היא בחינת חושך, כי נתמעט ונחשך אורה בעת מעוטה. וזה בחינת גוף שהוא בחינת חושך. וכשהלבנה נתמלאת זה בחינת אור, כי אז אורה בשלמות. וזה בחינת נפש שהוא בחינת אור כנ"ל. ועל כן, הייתה גאולת מצרים בתתוו לחודש. כי אז סיירה בהשלמותה שהוא בחינת נפש, בחינת התגברות הנפש על הגוף, האור על החושך, כנ"ל. ועל כן הייתה עיקר גאולתה בלילה, דהיינו בליל שימורים. כי בזה הייתה תלוי עיקר הגאולה, שזכו לתקן מיעוט הירח עד שהייתה הלילה כיום יאיר. כמבואר, שאותה הלילה הייתה מהירה, שזה בחינת מילוי הלבנה שזה עיקר הגאולה כנ"ל. ועל כן קידוש החודש הוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל ביציאתם ממצרים. כי עיקר גאולת מצרים תלויה במצווה זו של קידוש החודש, שהוא בחינת תיקון הלבנה למלות אותה מפגימתה על ידי מצוות קידוש החודש, שהוא בחינת התעלות הנפש וכו', שזהו עיקר יציאת מצרים כנ"ל. ועל כן, בתת זין לחודש הראשון, שאז מתחיל הלבנה להתמעט, כי בתתוו לחודש הלבנה בתכלית המילוי, ובתת זין הוא היום הראשון שמתחילת הלבנה להתמעט. על כן, מקריבין אז העומר שעורים, שעל ידי זה מתקנין וממלאין את הנפש ובחינת לבנה. כי על ידי העומר שעורים מכניעין הגוף ומעלין מבהמה לאדם, מגוף לנפש, מחושך לאור, שהוא בחינת תיקון ומילוי הלבנה. ועל כן עושים זאת בתת זין בעת שמתחלת להתמעט, כי זה העיקר, להעלות מבהמה דייקה לאדם, שבשביל זה בעצמו מקריבין עומר שעורים דייקה שהוא מאכל בהמה כנ"ל, כדי להמתיק הדין בשורשו. ובשביל זה בעצמו מקריבין העומר בתת זין דייקה בעת שמתחלת הלבנה להתמעט, שזהו בחינת גוף, בחינת חושך, בחינת בהמה. כדי להמתיק בחינת בהמה, בחינת חושך, בחינת גוף, שזה עיקר מילוי ותיקון הלבנה שהוא בחינת נפש, כשזוכין להפוך בהמה לאדם, חושך לאור, גוף לנפש. כי זה עיקר עבודת האדם בעולם הזה לשבר הגוף ותאוותיו ולהפוך מגוף דייקה לנפש. כי הנפש בשורשה מהירה מאוד. אבל השם יתברך הורידה בשביל זה לזה העולם כדי שתתגבר הנפש על הגוף, כדי להפוך הגוף לנפש, שאז נשלמה ונתמלאה נפש בשלמות ביתר שאת ויתר עוז כידוע. ח' וזהו בחינת אכילת שבת, שהיא מצווה גדולה מאוד לאכול בשבת ולהרבות בסעודת שבת קודש. כי אז בשבת הוא התעלות הנפש. ועל כן אז האכילה בקדושה. כי על ידי אכילת שבת מתגבר הנפש על הגוף. כי עיקר חיבור הנפש והגוף הוא על ידי האכילה כנ"ל. ועל כן צריכים לקדש האכילה מאוד כנ"ל. ועל כן אכילת שבת גדולה ויקרה יותר מתענית, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי עיקר שלמות הנפש הוא כשזוכין לאכילה דקדושה דייקה, כי על ידי האכילה מחיין הגוף ומחברין הגוף והנפש יחד. ועל כן כשהאכילה בקדושה כראוי, בבחינת אכילת שבת, שהוא בחינת צביעת הנפש, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, אזי נכלל הגוף בנפש על ידי אכילה דייקה, כי על ידי אכילה דקדושה מתחבר הגוף עם הנפש ונתאפך הגוף לנפש, מאחר שהאכילה בקדושה בבחינת סביעת הנפש וכנ"ל. ט. וזה בחינת קידוש החודש ועיבור שנים, שמצווה הזאת הוא בחינת תיקון הלבנה ומילוי הלבנה, כדי להשוות שנות הלבנה עם שנות החמה. שזהו בחינת מילוי הירח, שיהיה אור הלבנה כאור החמה. ועל כן עיקר מצווה זאת הזהירה התורה בשביל העומר שעורים שיהיה בזמנו, כמו שכתוב שמור את חודש האביב, ודרשו רבותינו זל שמור שיהיה האביב בזמנו. שמכאן למדו לעבר שנים בשביל שיהיה האביב, שהוא הקרבת העומר בזמנו. כי הקרבת העומר שעורים הוא בבחינת מילוי הלבנה, שזהו בחינת קידוש החודש ועיבור שנים כנ"ל. וזה בחינת קידוש הלבנה שאומרים אז, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסבתן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה וכו'. כי חידוש הלבנה דיינו מילוי הירח מפגימתה, שזהו בחינת שמהפכין מגוף לנפש כנ"ל, וזה בחינת חידוש העולם שיהיה לעתיד, שאז עתידין ישראל להתחדש כמותה ולעמוד בתחיית המתים בגוף ונפש יחד, שאז יתחדש הגוף בבחינת נפש כנ"ל, שזהו בחינת הקרבת עומר שעורים שמעלין מבהמה לאדם, וזהו בחינת חידוש הלבנה דיינו מילוי הירח מפגימתה כנ"ל. ועל כן אומרים אז דוד מלך ישראל חי וקיים, כי זהו בחינת חיים נצחיים שיהיה לעתיד אחר התחייה כנ"ל. וזהו בחינת טיפול עליהם ממטה ופחד שאומרים אז, כי על ידי זה שהגוף נתאפך לנפש, שזהו בחינת קידוש החודש כנ"ל, על ידי זה נופלים כל האומות שאחיזתם בגוף וחומר הגשמי כנ"ל. וזהו בגדול זרועך ידמו כאבן, כאבן דייקה, כי שערו בבחינת דומם כמו אבן שהוא חומר גשמי, כי כבר פסק מבחינת החומר והגוף שהם האקום כל יניקתם שהיה להם מהנפש, מחמת שעדיין לא נתקדש הגוף כראוי. אבל על ידי בחינת קידוש החודש, שהוא בחינת זיכוך הגוף שהתהפך לנפש כנ"ל, על ידי זה נתבטל יניקתם ונשארים מעקום בבחינת דומם לגמרי, בבחינת ידמו כאבן כנ"ל. וזהו שאומרים אז שלום עליכם וכו'. כי זהו עיקר השלום כשהגוף נכלל בנפש. כי כל זמן שאין הגוף נכלל בנפש, אזי יש מחלוקת גדול בחינת אין שלום בעצמי מפני חטאתי. כי בוודאי זה אי אפשר בשום אופן שתתהפך חס ושלום הנפש להגוף לגמרי חלילה. כי הנפש נחשפת לעולם לשורשה לעשות רצון קונה. ואפילו אם הוא רשע גמור חס ושלום, הוא כבר יתגבר גופו על נפשו ביותר עם כל זה. בפנימיות הנפש בוודאי צועקת נפשו מאוד מאוד בקול מר ועצום מאוד, ונחשפת ומתגעגעת מאוד לשוב לשורשה. כי רצון הנפש הוא רצון האמת, דיינו רצון השם יתברך. ורצון השם יתברך בוודאי נשאר קיים לעולם, ואין מי שיוכל לשנות ולבטל רצונו חס ושלום בשום אופן בעולם. כמו שכתוב, ואתה מרום לעולם השם. ופרש רשי שלעולם ידך על העליונה, כמו שכתוב ימין השם רוממה וכו'. כי בוודאי השם יתברך יגמור את שלו כרצונו ויהיה נשלם כוונתו מה שרצה בבריאת עולמו, שכל כוונתו היה כדי שהתחתונים די כי יעבדו אותו, דיינו להפוך הגוף לנפש. ועל כן בוודאי הנפש כוספה חזק תמיד לעשות רצון קונה, אפילו אם יתגבר הגוף כמו שיתגבר חס ושלום. ועל כן אי אפשר שיהיה שלום לרשעים. וזה שכתוב אין שלום אמר השם לרשעים. כי תמיד יש מחלוקת בין הנפש והגוף. ומשם נשתלשל כל מיני מחלוקת שבעולם. ועל כן אין שלום, כי אם כשזוכין להגביר הנפש על הגוף, שיתהפך הגוף לנפש, שאז הוא השלום בשלמות באמת. כי הצדיקים זוכין לשבר הגוף לגמרי, עד שנתבטל רצון הגוף לגמרי, ונתהפך לנפש ממש, שזהו עיקר השלום כנ"ל. ועל כן לעתיד לבוא, שאז יזכו הכל לזה כנ"ל, על כן יהיה אז השלום המופלא בעולם, כמו שכתוב וגר זאב עם כבש וכו'. כי אז יכללו הכל ברצונו יתברך, ויהיה נכלל בהמה באדם, גוף בנפש וכו', שזהו עיקר השלום כנ"ל. ועל כן בשעת קידוש הלבנה שמרמז על זה כנ"ל, כי הקידוש לבנה הוא בחינת התגברות הנפש על הגוף וכו' כנ"ל, על כן אומרים אז שלום עליכם, כי זה עיקר השלום כנ"ל. וזה שנקרא שבת, שבת שלום. וכמו שאנו אומרים אז, ופרוס עלינו סוכת שלומך. כי שבת הוא בחינת התגברות הנפש על הגוף, בחינת עולם הבא, שזהו בחינת שלום, כנ"ל. יוד. ועל כן הקרבת העומר שהוא עיקר ההכנה לקבלת התורה. לצאת מגוף לנפש וכולי כנ"ל, נעשה על ידי תבואת הארץ שהוא ממין הצומח. כי עיקר התחברות הארבעה יסודות הוא על ידי הצומח. כי יש דומם, צומח, חי, מדבר, שהם בחינת ארבעה יסודות אש, רוח, מים, אפר. והם כנגד ארבע אותיות השם הקדוש. נמצא שצומח הוא כנגד וו שבשם. והוו הוא מחבר כל אותיות השם ביחד כידוע. וזה בחינת הצומח שמחבר כל ארבעה יסודות ביחד. כי הצומח גדל מן הארץ שהוא דומם. והחי מהמדבר אוכלים אותו ומקיים נפשם בקרבם. נמצא שהצומח כולל ומחבר כל ארבעה יסודות ביחד. כי על ידי הצומח יש התחברות בין ארבעה יסודות. כי הצומח מחובר עם הדומם, כי הוא צומח משם, והוא כלול מחי ומדבר, כי יש בו כוח להחיותם ולזונם. ועל כן, עץ הדעת טוב ורע הוא ממין הצומח. כי עיקר בחינת עץ הדעת טוב ורע שהוא בחינת הבחירה והממוצע בין ארבעה יסודות שהוא הגוף ובין הנפש הוא בחינת הצומח מן הארץ. כי עיקר החיות של כל הנבראים הוא על ידי הצומח. ואפילו בני אדם עיקר האכילה הוא הלחם שעליו יחיה האדם. כי שאר כל המאכלים אינם מסביעים את האדם. ועל כן אין מברכים עליהם ברכת המזון רק על הלחם. וגם, אפילו אם האדם אוכל ממין החי, הלו גם המין החי בעצמו נתאבה ונתקיים רק על ידי הצומח שהוא מאכל כל הבהמות והעופות וכל מין החי. נמצא שבהצומח משותפים האדם והבהמה שהם מבחינת גוף ונפש, כי שניהם אוכלים הצומח. והוא עיקר התחברות בין הגוף והנפש, בין בהמה לאדם. כי עיקר החיות הוא סביעת האדם שעל ידי זה מתקיים נפשו בקרבו, ומתחבר הנפש עם הגוף, הוא על ידי הצומח שהוא לחם מן הארץ. ועל כן, כשזוכין לאכול הצומח, דהיינו לחם הארץ בקדושה גדולה, אזי נכנע הגוף ונכלל בנפש, ונכללים כל הארבעה יסודות שהם כלל הגוף בנפש. כי הצומח הוא ממוצע בין אדם ובהמה. כי אף על פי שגדר החי הוא למעלה מהצומח, אף על פי כן מלובשים נפשות יקרות וגבוהות יותר בהצומח. כי בצמח הארץ מלובשים נפשות יקרות וגבוהות מאוד, רק שהם מלובשים שם בהעלם גדול ביותר, עד שהם למטה בגדר הצומח שהוא למטה מגדר החי. אבל בשורשם הם גבוהים מאוד בבחינת כי האדם עץ השדה, שבעצי השדה הם מלובשים נפשות האדם ביותר. ועל כן הצומח עולה ומחבר רוח הבהמה עם רוח האדם, כי הוא מחיה שניהם, כי הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע. כי לפעמים יכולים לזכות על ידי אכילת הצומח לרוח האדם, ולצאת מבהמה לאדם, כי מלובשים שם נפשות גבוהות מאוד. ולפעמים להפך חס ושלום, וכמרומז בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שבפירות הארץ מלובשים נפשות גבוהות ויקרות ביותר. ועל כן, התהפכות מיסוד לחברו, אין רואין בחוש כמו שרואין בהצומח מן הארץ. כי כל הדברים גדלים ונתאבים מין ממינו, כגון בני אדם שהוא גדר מדבר, מוליד בן אדם כדומה לו. וכן בהמה שהוא גדר החי, נולד מבהמה כדומה לו. אבל הצומח גדל ונתאבה מן האפר שהוא יסוד אחר לגמרי, דהיינו דומם. וזו חידוש שיש בהצומח מה שאין כן בשום יסוד, שיסוד הצומח גדל מהדומם דייקה שהוא יסוד אחר לגמרי. ועל כן בהצומח שצומח מן הארץ, בזה אנו רואים בחוש שיש בכוח להפוך מבהמה לאדם, מחי למדבר, מגוף לנפש, כמו שאנו רואים שנתהפך מיסוד האפר והדומם לצומח. כי זה כלל. שכל מדרגה שהוא למעלה ממדרגה התחתונה, הוא בבחינת נפש לגבי התחתונה. כגון, גדר המדבר כנגד החי, הוא בחינת נפש נגדו. והחי שהוא בהמה, הוא בחינת גוף כנגד האדם כנ"ל. וכן צומח לגבי הדומם הוא בחינת נפש, והדומם הוא בחינת גוף נגדו. כי ארבעה יסודות הנ"ל הם כנגד ארבעה עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וזה ידוע שיצירה כנגד עשייה הוא בחינת נפש, ועשייה הוא בחינת גוף כנגד יצירה. נמצא שעל ידי שגדל הצומח מן הארץ דייקה, בזה אנו רואים בחוש התהפכות מגוף לנפש. שהגוף נותן כוח לנפש שתגדל ותצמח ותעשה פעולתה בעבוד השם דייקה על ידי שמלובשת בהגוף. כי הגוף נותן כוח בהנפש, ודייקה על ידי הגוף צומחת וגדלה בעבודת השם מטבח, כמו הצומח שגדל מן הארץ דייקה שהוא בחינת גוף נגדו. כי אין רואין בחוש התהפכות מיסוד לחברו כמו שרואין בהצומח מן הארץ, שעיקר התאבות וגידול הצומח הוא על יסוד אחר למטה ממנו, דהיינו על ידי יסוד האפר שהוא הדומם, ודי כעל ידו הוא גדל וצומח מן הארץ. נמצא שכוח האפר שהוא בחינת גוף מגדל הצומח שהוא בחינת נפש נגדו, ונתהפך כוח האפר ונכלל בהצומח, שזהו ממש בחינת התהפכות מגוף לנפש וכולי כנ"ל. ועל כן, אי אפשר שיתגדל הצומח מן הארץ כי אם על ידי גשמים. כי מי הגשמים הם בחינת חסד. כי מים הם בחינת חסד ונקראים גבורות גשמים כי יורדים בגבורה, מבחינת גבורות. וזה בחינת המתקת הדינים שהגבורות והדינים נמתקים עד שמהם דייקה יורדת ההשפעה שהם מימי החסד שיורדים דרך הגבורה, מבחינת גבורות גשמים. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, מיה לימין אינון, ועל דת הננן גבורות גשמים. נמצא שאין הגשמים יורדים אלא על ידי המתקת הדינים, דהיינו המתקת חמש גבורות מנצפח, שזהו עיקר בחינת התעלות הנפש כנל. דהיינו שנמתק ונתהפך מדין לחסד, שזהו בחינת התהפכות מגוף לנפש כנל. י' וזהו בחינת גודל מעלת הגשמים כאשר הפליגו רבותינו זל. ואי אפשר שירדו הגשמים כי אם על ידי תיקון מעשה התחתונים. כמו שכתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימתיר השם אלוקים וכו', ואדם עין לעבוד את האדמה. כי עיקר המתקת הגבורות להפוך מדין לחסד, שעל ידי זה דייקה יורדין הגשמים, זה תלוי במעשה התחתונים דייקה, כפי מה שמתגברין להכניע הגוף ולצאת מגוף לנפש, כמו כן נמתק הדין ונמשך החסד שעל ידי זה יורדין גשמים כנל. ואז גדל הצומח מן הארץ שהוא גם כן בחינת עליית הנפש כנל. וזהו בחינת התעניות שמתענין על הגשמים שגזרו אבותינו זל כמה וכמה תעניות בשביל גשמים יותר מעל שאר דברים. וכל מסכת תענית עיקרה מדברת מתענית גשמים, והיא מתחלת ממתי מזכירים גבורות גשמים. כי על ידי התענית הוא עיקר הכנעת הגוף לגבי הנפש, כמבואר היטב בתחילת מאמר הנ"ל, ועל ידי זה דייקה יורדין הגשמים. ועל כן, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. כי תחיית המתים הוא שנזכה לקום בתחייה בגוף ונפש. ואז יהיה הגוף מזוכח לגמרי, ויתהפך הגוף לנפש כנ"ל. שזו בחינת גבורות גשמים שיורדין על ידי המתקת הדין שנתהפך לחסד. שזו בחינת התהפכות מגוף לנפש, ממיטה לחיים, בחינת תחיית המתים כנ"ל. וזהו בחינת עוצם מעלת הגשמים, עד שכל יעודי התורה הם מדברים מגשמים ושתיתן הארץ יבולה. כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו וכו', ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה ארץ יבולה וכו', וכיוצא בזה הרבה. כי כשיורדין גשמים והארץ נותנת יבולה וגדלים הצמחים מן הארץ, בזה רואים פעולת ישראל שפעלו על ידי עבודתם וקיום התורה, שזכו להכניע הגוף ולהפוך הגוף לנפש, עד שנמתק הדין ונתהפך מידת הדין למידת הרחמים, שזהו בחינת גשמים וגידול הצומח מן הארץ וכו' כנ"ל. שזהו בחינת תחיית המתים שאז יתהפך הגוף לנפש כנ"ל. שזהו עיקר השכר. כי עיקר השכר של תורה ומצוות יהיה לאחר התחייה שהוא בחינת גשמים כנ"ל, שבשביל זה מזכירים גבורות גשמים בברכת התחייה כנ"ל. וזה בחינת הסמיכות ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים וכו'. כי כשהשם מטבח משפיע לישראל רוב דגן ותירוש, זהו בחינת התעלות הנפש על הגוף, שעל ידי זה נתרבה ונתברך עליית הצומח מן הארץ, ונמשך סבא וזול גדול בעולם. ועל ידי זה העמים הנאחזים בהגוף כנ"ל, נכנעים ונופלים לפני ישראל שהם בחינת נפש, בחינת יעבדוך עמים וכו' כנ"ל. ועל כן נתברך יעקב מיצחק בברכה הזאת, כי זה עיקר ברכתו של יעקב, שהתגבר על עשיו שהוא הסתרא אחרא בחינת גוף, בחינת תאוות אכילה, בחינת אלעיתני נא מן האדום האדום הזה, בחינת התגברות הדין שהוא בחינת אדום. ויעקב נתברך מיצחק שיזכה יעקב להתגבר על עשיו שהוא בחינת התגברות הנפש על הגוף. שזהו בחינת גידול הצומח על ידי גבורות גשמים, בחינת אם בחוקותיי תלכו וכו', ונתנה ארץ יבולה וכו' כנ"ל. וזהו ברכתו של יעקב, ויתן לך אלוקים מטל השמיים וכו', ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים, כי כולו חד כנ"ל. נדבט. ועל כן קיבל יעקב הברכות מיצחק דייקה. כי יעקב זכה על ידי עבודתו להמתיק גבורות יצחק, עד שקיבל משם דייקה את הברכות שהן בחינת התעלות נפש על הגוף, בחינת המתקת הדין, שנתהפך מידת הדין למידת הרחמים. שזהו בחינת ויתן לך וכו' כנ"ל. ועל כן עלה על דעתו של יצחק לברך את עשיו. כי כוונת יצחק היה שרצה לגייר את עשיו, כי היה סבור שאפשר לגיירו שיהיה נתהפך אל הקדושה. כי עשיו היה מטעה את אביו כי צייד בפיו, ותרגומו, הרי מציידיה ואכיל. ועל כן אמר לו, אביה לי צייד ועשה לי מטעמים ואוכלה וכו'. כי היה סובר שכוונת עשיו לטובה מה שמביא לו צייד לאכול כדי שיהיה נכלל בהקדושה על ידי שיוכל יצחק מציידו. כי באמת, מי שזוכה להאכיל את הצדיק ולפרנסו, בוודאי יכול לזכות על ידי זה לתשובה שלמה להכניע הגוף ולהעלות הנפש. וזהו בחינת אגרא דתענית צדקתא, המבואר במאמר הנ"ל, שעיקר התענית שהוא התעלות הנפש הוא הצדקה, כי עיקר הכנעת והתעלות הנפש הוא על ידי קדושת האכילה כנ"ל. ועל כן, כשנותן צדקה, הוא מחסר ממונו ותאוות גופו, כי בזה הממון היה יכול למלות לגופו איזה תאווה, והוא משבר תאוות גופו ונוטה לממון, ונותן להתלמיד חכם העוסק בתורה ועבודת השם. והתלמיד חכם נגד האיש הפשוט בבחינת נפש לגבי הגוף, בחינת שבת כנגד ששת ימי החול. כמו שאיתה ברבי שמעון בר יוחאי, אנט שבת דחו ליומה. נמצא שבזה הצדקה שהוא מאכיל ומפרנס את התלמיד חכם, בזה מכניע הגוף לגבי הנפש. ועל כן עיקר התעלות הנפש על ידי זה, בחינת אגרא דתענית צדקתא כנ"ל. אבל עשיו הרשע לא היה כוונתו כלל בשביל זה, כי לא היה רוצה להיות נכנע אל הקדושה כלל. רק כל כוונתו שהיה מביא צייד לאביו לאכול היה רק בשביל רמאות ורשעות לבד, כדי לרמות את אביו, כדי שיפעול אצל אביו כל תאוות גופו. ומחמת שתמיד היה מרמה את יצחק, על כן סבר יצחק שעל ידי שיביא לו צייד לאכול, יוכל להכניע גופו הרע שיהיה נעשה מרכבה על הקדושה. כי על ידי אכילת הצדיק משל עם הארץ, יכול לזכות עם הארץ לחזור בתשובה שיתהפך מגוף לנפש, מעם הארץ לתלמיד חכם על ידי זה כנ"ל. אבל רבקה שמעה כל זאת ולא הייתה מרוצה לזה כלל, כי היא ידעה עוצם רשעתו של עשיו הרשע שאין רוצה כלל להתקרב אל הקדושה, והוא רק מרמה את אביו. על כן אם יקבל הברכות חס ושלום, לא די שלא יהיה נעשה מרכבה אל הקדושה על ידי זה, אף גם על ידי זה יתגבר חס ושלום, ויתגבר הגוף בחינת עשיו על הנפש ביותר, עד שיהיה לו יניקה מן הקדושה חס ושלום. על כן, השתדלה רבקה לקח הברכות מעשיו, ושיקבל יעקב את הברכות, כי יעקב ראוי לברכה. כי כל השתדלותו להפך הגוף לנפש, זהו בחינת ברכה וחסד וחיים, כנ"ל. וזהו שאמר יצחק לעשיו, סנח אליך וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, בדוק סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני נבלה. כי על ידי השחיטה הכשרה מעלין את הנפש מחי למדבר, שהוא בחינת התעלות הנפש על הגוף, כמבואר במאמר הנ"ל באריכות לעניין השוחטים האין שם. ועל כן, מאחר שכוונת יצחק היה לטובה בשביל להכניע הגוף בחינות עשיו אל הקדושה הכנ"ל, על כן הזהירו שישחוט יפה, כי על ידי זה עולה הנפש וכו' כנ"ל. ג. וזה בחינת מה שנוהגים להתענות ביום שמת בו אביו ואמו, כדי שתעלה למעלה נפשותם על ידי התענית של בניהם. כי על ידי התענית הוא התעלות הנפש כנ"ל. כי ברא מזכה הבא. על כן, על ידי שבניהם מתענין ומכניעין הגוף לגבי הנפש, על ידי זה עולה נפש אביהם ואמם למעלה למעלה. ועל כן לומדים תורה בשבילם. כי התורה הוא הנפש כמבואר במאמר הנ"ל. בכל התורה שבניהם לומדים ומגלים בעולם, על ידי זה עולה ונתגלה אור נפשותם ביותר. ועל ידי זה נתעלה נפש אביהם ואמם שהולידו אותם. וכמובן בסוף המאמר הנ"ל על דברי רבותינו ז"ל, היזהרו בבני עם הארץ מהם תצא תורה, כי יש להם נפשות יקרות מאוד, ואין אנו יודעים הדר תפארתם אלא על ידי תורתם וכו'. וזה בחינת הנר שמדליקין בשבילם. כי הנפש הוא בחינת אור כנל. וגם התורה נקראת אור, כמו שכתוב נר השם נשמת אדם וכו'. וכתיב, כי נר מצווה ותורה אור. היינו, בחינת התעלות הנפש מחושך לאור כנל. וזהו בחינת הקדי שאומרים, שמגדילין כבוד השם מטבח. כי העיקר הוא לגדל כבוד השם מטבח, כי הכל נברא בשביל כבודו. והכבוד הוא שורש הנפש. וכמבואר במאמר הנ"ל בתחילתו. כי עיקר בריאה היה בגין דישת מודעין לה, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי וכו'. וכן מבואר בסוף המאמר שבשביל זה צריכים לכבד בני עם הארץ, כדי שתשתוקק הנפש לשורשה שהוא הכבוד. ועיקר הכבוד היא כבוד השם מטבח. כי כשנפש מישראל זוכה לגדל ולכבד שמו הגדול יתברך, זה עיקר הכבוד של הנפש, בבחינת כי מכבדה יכבד. ועל כן אומרים הבנים קדיש ומגדשין ומגדלין ומכבדין שמו הגדול יתברך, ועל ידי זה נתגדל ונתכבד הנפש כנל, ועל ידי זה מתאווה הנפש להיכלל בשורשה, ועל ידי זה נתגלה הארת הנפש כנל, ועולה ומתגבר הנפש והתורה על הגוף, שעל ידי זה עולה נפש אביהם ואימם למעלה. כי על ידי זה הנפשות עולות בבחינת מי נוקבין, בבחינת חזה במי ברקה אתנה לגבך. ועל כן הוא טובה גדולה לנפש אב ואם, כשזוכין שבניהם יחדשו חידושים בתורה. כמבואר בזוהר הקדוש כמה עטרות שמעטרין לאביו ואימו, בשעה שבניהם דורש חידושי תורה אמיתיים. וכמו ששמעתי מרבנו זל בזה, שבזה שמחדשין בתורה עושין טובה גדולה מאוד מאוד לאביו ולאמו. כי עיקר התגלות תארת הנפש על ידי חידושי תורה שמחדשין, כמובן בסוף המאמר הנ"ל וכנ"ל. י"ד. ועל כן גם הקצירה בעצמה של העומר הוא מצווה. כמו שאמרו אבותינו זל, יצא קציר העומר שהוא מצווה. ואסור לקצור שום תבועה קודם קצירת העומר. כי קצירת התבועה של ישראל צריך שתהיה בקדושה גדולה. כי בשעת הקציר אז קוצרין ומבדילין הצומח מן הארץ. כי עד עכשיו היו מחוברים יחד הצומח עם הדומם שהוא העפר. ועכשיו נבדל הצומח מן האפר, שזו בחינת הבדלת הנפש מן הגוף. כי צומח ודומם הם בחינת גוף ונפש כנל. ועל כן צריכים שתהיה הקצירה בקדושה גדולה, באופן שיתעלו היסודות ממדרגה למדרגה, מדומם לצומח שהוא בחינת מגוף לנפש כנל. וזהו בחינת כמה מצוות שנצטוונו בשעת קצירת התבועה, שהם לקט, שכחה ופאה, ואחר כך תרומות ומעשרות. ותלתה התורה בהקצירה, כמו שכתוב, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך וכו'. וכן לעניין שכחה כתיב כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר וכו'. כי מצוות אלו תלויים בקצירה כדי שתתקדש הקצירה. כדי שנזכה על ידי הקצירה לעלות ממדרגה למדרגה, מגוף לנפש וכו' כנ"ל. כי כל מצוות אלו התלויים בקצירה שהם לקט, שכחה ופאה, כולם צוותה התורה לתנם לעניים, דהיינו בחינת צדקה. כי עיקר התעלות הנפש הוא על ידי צדקה כנ"ל, בחינת אגר דתעניתא צדקתא. ועל כן צוותה התורה להרבות בצדקה בשעת הקצירה, דהיינו מצוות לקט, שכחה ופאה, כדי שתהיה קצירת הצומח מן הארץ בבחינת התעלות הנפש כנ"ל. וכן אחר הקצירה צריכים לקדש את התבועה בכמה מצוות, וכולם הם בחינת צדקה, דהיינו תרומות ומעשרות לכהנים ולוויים ועניים. הכל כדי לברר התבועה ממוץ ותבן שהן הקליפות הקודמת לפרי, בחינת גוף, בחינת עשיו ששאל אביו איך מעשרין את התבן. ועיקר הבירור שהוא בחינת התעלות הנפש הוא על ידי צדקה. על כן צריכים להרבות במתנות מהתבועה שהוא בחינות צדקה. ועל כן בכל פעם שיש איזה בירור ועלייה לתבועה, נותנים בכל פעם איזה מתנה לכהנים או לעניים. כי בתחילה כשצומח ונגמר את הפרי מפרישין ביקורים, ואחר כך בשעת קצירה הלקט שכחה ופאה, ואחר כך אחר המרוח תרומות ומעשרות, שאין חייבין בהם כי אם לאחר המרוח. ואחר כך בשעת הגמר כשנעשה קמח ונותן מים בעיסה, חייבת בחלה. הכל בבחינה הנעל, כי בכל פעם מהנעל יש ברור. כי בתחילה כשצומחת ונגמרת הפרי והתבואה מן הארץ, זהו בחינת שנתברר הצומח מן הארץ, עד שניכר הפרי שהיה בתחילת תמונה ונסתרת בארץ. על כן מפרישין אז ביקורים לכהן, שעל ידי זה זוכין להעלות הנפש כנל. וכן בשעת הקצירה אז היא ברור יותר, כי אז נגמר הפרי ונבדל מן האפר לגמרי כנל, על כן נותנין אז מתנות עניים כנל. אבל אף על פי שכבר נקצר מן הארץ לגמרי, עדיין מוץ ותבן חופין על התבואה שהם הקליפה הקודמת לפרי. על כן צריכים לתרוח, לברר התבואה ולמרחה ולנקותה ממוץ ותבן, דהיינו שמפרישין הפרי מהקליפה, שגם זהו התעלות הנפש שהוא הפרי על הקליפה נאחזת בגשמיות הגוף. ועל כן צריכים אז ייתן מתנות כהונה, תרומות ומעשרות, שמצוותן לאחר המרוח. וכן בשעת גמר התיקון של הפת, דיינו כשנותנין מים בעיסה, שהוא עיקר הגמר, שאז כבר נזדקחה גם מסובין ומורסן, ועכשיו נגמרת שתהיה ראויה למאכל אדם. כי כל הזמן שלא נעשית עיסה עדיין היא בבחינת בהמה, כי התבואה בעצמה קודם מרוח ותחינה אין המאכל אדם כי מאכל בהמה. ועל כן בשעת הגמר צריכים להפריש חלה, כי כל המתנות הן בחינת חלה שהתעלות הנפש. ועל כן נותנין אותם בכל עת שנתבררה התבואה, ועולה ביותר מבהמה לאדם שהוא בחינת התעלות הנפש וכולי כנל. כי הנפש לקדושה שיש בכל דבר צריך להזדכח ולהתברר בכמה ברורים, בבירור אחר ברור כידוע. וכל ברור וברור הוא בחינת התעלות מגוף לנפש מבהמה לאדם, שזה נעשה על ידי הצדקה שהוא בחינת מתנות עניים ומתנות כהונה ולוויה כנל. ועל כן נותנין רוב המתנות לכהן, כי הכהן הוא איש החסד, שזה עיקר בחינת התעלות הנפש מדין לחסד. וזה בחינת מעשר שנותנין ללוי, והלוי נותן תרומת מעשר לכהן. כי שורש הנפשות הם חמש אותיות מנצפח שהם חמש גבורות, שזהו סיטרה דלוי כידוע. כי הנפש שורשה בגבורות, ועל כן יש לכוח להחיות את הגוף שהוא בחינת גבורות. אבל באמת עיקר שלמות הנפש הוא כשהגבורות נמתקין על ידי החסדים כידוע. ועל כן הנפש הוא בחינת חסד לגבי הגוף. כי הנפש עיקר כיסופה לעלות למעלה להיות נכלל בשורש שורשה העליון שהוא בחינת חסד. כי שורש הכל הוא חסד, שעל ידו נברא העולם, כמו שכתוב עולם חסד ייבנה. אבל עיקר המתקת הגבורות להופכם לחסד הוא על ידי הכנעת הגוף לגבי הנפש כנל. ועל כן נותנין מתנות ללוי שהוא שורש הנפשות, והוא נותן מהם לכהן איש החסד, ועל ידי זה נמתקין הדינים בשורשם, ועל ידי זה יש כוח לנפש להתעלות על הגוף כנל. כי הבאת תליה, דהיינו על ידי שהכניע גופו ונתן מתבואתו לכהנים ולוויים מתנתם, על ידי זה זכה שתתעלה הנפש ויהיו נמתקין הגבורות, שזהו בחינת מה שהלוי נותן לכהן, ונכללין ונמתקין הגבורות על ידי החסדים שהוא הכהן כנל. וכן, על ידי המתקת הגבורות זוכה אחר כך שתתעלה ותתגבר הנפש ביותר על הגוף, לבטלו לגמרי לגבי הנפש. ועל כן עיקר התגברות הנפש על הגוף הוא על ידי צדקה הכנל. ועל כן אסור להתחיל לקצור קודם קצירת העומר שהוא מצווה. כי עיקר עליית הנפש מבהמה לאדם הוא על ידי העומר שעורים כנל. ועל כן על ידי קצירת העומר זוכין לקדש את הקצירה של התבואה, שתהיה הקצירה בקדושה בבחינת עליית הנפש כנל. ועל כן אסור לקצור קודם לזה. כי קצירת התבואה של ישראל צריך שתהיה בקדושה גדולה בבחינת עליית הנפש, שזה נעשה על ידי קצירת העומר שעורים שהוא מצווה וכולי כנל. תתבב. וזה בחינת ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה וכו'. כי על ידי שארץ נותנת יבולה שהוא בחינת התעלות הנפש על הגוף, על ידי זה נתבטלין העמים שהם בחינת גוף, ובאים גם כן להתקרב אל הקדושה בחינת ידוך עמים כולם, על ידי ארץ נתנה יבולה וכנ"ל. וזה בחינת ולא אתן אתכם חרפת רעב בגויים. כי הרעב הוא חרפה לישראל שם בחינת נפש. כי הרעב חס ושלום מורה על התגברות הגוף חס ושלום, שעל ידי זה האדמה לא תיתן את יבולה. כי מתגבר הדומם על הצומח חס ושלום כנ"ל. ועל כן לעתיד, שאנחנו נשוב להשם והשם ישוב, כמבואר שם כל ההבטחות שהשם יתבח מבטיח לישראל שיקיעו וידעו אותו, שזו בחינת התעלות הנפש על הגוף, שאז יודעין את השם יתבח ומכירין אותו כל אחד כפי מה שזכה להגביר נפשו על גופו. על כן נאמר שם לעניין הבטחות התקרבות ישראל להביאים שבשמיים, ולא אתן אתכם עוד חרפת רעב בגויים. כי סבא וזול הוא בחינת התעלות הנפש על הגוף, שעל ידי זה מתקרבין ישראל להביאים שבשמיים ומכירין ויודעין אותו יתבח. וכמו שמבואר בתחילת המאמר הנ"ל, שעיקר הבריאה הייתה בגין דאישתמודעין לה. ואחר כך מתחיל רבנו שם לדבר מגוף ונפש, כי על ידי התגברות הנפש על הגוף, על ידי זה יודעין ומכירין אותו יתבח. וזה שכתוב לעניין הבטחת הסובע שיהיו ניצולין מן הרעב, נאמר שם ואכלתם מחול וסבוע, והיללתם את שם השם וכו', וידעתם כי בקרב ישראל אני וכו'. כי על ידי שזוכין לסובה, דהיינו התגברות הנפש על הגוף, על ידי זה זוכין לידע ולהכיר אותו ידבח בגוף ונפש, כמו שיהיה לעתיד, בחינת ואכלתם מחול וסבוע וכו', וידעתם כי בקרב ישראל אני וכו' כנ"ל. כי על ידי אכילת הקדושה, בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו, בחינת ואכלתם מחול וסבוע והיללתם את שם השם, שעיקר האכילה הוא בשביל נפשו להעלה את שם השם, על ידי זה עיקר כלליות הגוף בנפש כנ"ל, ועל ידי זה זוכין לדעת את השם בחינת וידעתם כי בקרב ישראל אני, ואני השם אלוקיכם ואין עוד וכולי אמן ואמן. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. כי הגשמים הם בבחינת התעלות הנפש ובחינת תורה וכולי כנ"ל. וכן אמרו אבותינו ז"ל שם, במסכת תענית, גדול יום הגשמים כתחיית המתים, ולפיכך קבעו בתחיית המתים. היינו כנ"ל, כי הגשמים הם בחינת התגברות הנפש על הגוף, שהגוף נכלל בנפש, שזו בחינת תחיית המתים, בחיית חיים נצחיים של העתיד, כנ"ל.